Farruh Meshtoer, minel Cumhuriyeti Türkiye. Dünya birincisi Kütahya'dan. İstanbul Yeni Camii'nin İmam Hatipi, Kütahyalı Hafız Ferruh Muşteer, Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi oldu. 21 ülkeden 42 hafızın katıldığı yarışmada Kütahya Ulu Camii'nde de görev yapan Ferruh Muşteer birincilik ödülüne layık görüldü. Muşteer, öncelikle Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olduğumuz için Allah'a hamd ediyorum. Kuveyt'ten ülkeme birincilikle dönmek çok güzel bir duygu. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Bu haberimizi izleyenlerin, ülkemize dünya birinciliğini getiren Kütahyalı Ferruh Muşteer'e destek vermek için Facebook sayfasında paylaşmaya davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم.